działającą za pół ceny i powerbank. Co to? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 lipca, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Rzecznik prezydenta przyznaje w Trójce, Andrzej Duda ma zastrzeżenia legislacyjne do ustawy o Sądzie Najwyższym. W tym serwisie także o paragonach kelnerskich, z którymi chce walczyć Ministerstwo Finansów i kolejny dzień The World Games. Za chwilę relacja z Wrocławia. 21 dni ma prezydent na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Na biurko Andrzeja Dudy trafiła ona po nocnym głosowaniu w Senacie. Rano rzecznik głowy państwa Krzysztof Łapiński przyznał w Trójce, że prezydent ma zastrzeżenia legislacyjne. Chodzi o zapis, który w dwóch artykułach mówi o dwóch sposobach wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dla prezydenta jako prawnika, on dostrzega, że akurat jeśli są dwa różne przepisy w tej samej sprawie, w jednej ustawie i w toku prac sejmowych posłowie tego nie zauważyli, czy tego nie skorygowali, no to jednak burzy zasady prawidłowej legislacji. Wcześniej na biurko prezydenta trafiły ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. W poniedziałek na temat zmian w sądownictwie Andrzej Duda będzie rozmawiał z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gerzdorf i prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisławem Zabłockim. A tymczasem w Gdańsku trwa kolejny protest przeciwko zmianom w sądownictwie. Ludzie zebrali się na placu Solidarności przy pomniku poległych stoczniowców. Protest zorganizowano pod hasłem Trzy razy nie. Jego uczestnicy chcą, aby prezydent zawetował trzy ustawy. W serwisie Trójki kolejne tematy i Katowice. Tam zatrzymanie 17-latka, który napadł na 39-letniego mężczyznę. Kilka dni temu policja opublikowała wizerunek sprawcy, a w jego namierzeniu pomogli internauci. Do zdarzenia doszło kilkanaście dni temu. 39-letni mieszkaniec Katowic został zaczepiony przez dwóch nieznanych mężczyzn. Najpierw doszło między nimi do wymiany zdań. Później jeden z nich wyrwał pokrzywdzonemu torbę i kopnął go w twarz. Poszkodowanemu pomocy udzielili przechodnie. Mężczyzna w rezultacie trafił do szpitala. Policjanci otrzymywali wiele informacji w tej sprawie, które na bieżąco były sprawdzane. Dzięki nim udało się ustalić tożsamość poszukiwanego mężczyzny. 17-latek z Katowic odpowie teraz przed prokuratorem i sądem. Relacjonował Łukasz Kałuża. Ministerstwo Finansów chce walczyć z szarą strefą w restauracjach i przestrzega przed konsekwencjami niewydawania klientom paragonów fiskalnych. Bo zamiast tego często wydawane są tak zwane paragony kelnerskie. I o nich Paweł Pawlica. Problem najbardziej widoczny jest w miejscowościach turystycznych, takich jak Kraków, mówi rzecznik prasowej Izby Skarbowej w Krakowie Konrad Zawada. Stykamy się bardzo często z takimi sytuacjami, że w gastronomii są wydawane paragony, ale nie są to prawdziwe paragony fiskalne, które dają nam możliwość reklamacji, które potwierdzają, że sprzedawca jest uczciwy i odprowadza podatki. Mowa o tak zwanym rachunku kelnerskim, czyli bloczku oznaczonym jako pokwitowanie wpłaty, czy nawet odręcznie wypisanym papierze. Jak twierdzi Andrzej Witek, prezes zarządu jednego z krakowskich hoteli, niewydawanie paragonów fiskalnych może psuć reputację uczciwym restauratorom, ale nawet im zdarza się wydać rachunek wstępny. Szczególnie przy dużych rachunkach, gdzie zamawia kilka osób, żeby każdy sobie dokładnie sprawdził, czy to, co zamawiał, jest na tym rachunku wstępnym, ale i przy wyborze metody płatności, kelner już podchodzi z paragonem. Tymczasem Ministerstwo Finansów ostrzega. Za niewydanie paragonu fiskalnego grozi mandat od 200 do 4000 zł. Paweł Pawlica, Polskie Radio. We Wrocławiu kolejny dzień The World Games. Jest szansa na kolejne medale dla biało-czerwonych. Na razie Polacy zdobyli dwa srebrne, oba na pływalni. O tym, czego można spodziewać się dziś, Michał Gąsiorowski. Dzisiaj o kolejne krążki na pewno powalczą pływacy, którzy są w zaskakująco dobrej formie i we wczorajszej sztafecie 4x50 metrów z przeszkodami, pod którymi trzeba przepływać dwa razy na jednej długości basenu, pobili nawet rekord świata. Szkoda, że Japończycy byli jeszcze szybsi. Ten czas, który zrobiliśmy, też pobiliśmy właśnie rekord świata. Tak naprawdę nikt w naszej reprezentacji się tego nie spodziewał. Pracuję tak naprawdę co roku nad morzem, no i zdarzają się takie sytuacje właśnie. Mówił Wojciech Kotowski, który płynął na trzeciej zmianie. Do akcji wkroczą dziś sumici. Dla Michała Luto to zawody, o jakich marzył. Bardzo dużo znaczy. Jest to jakby zwieńczeniem mojej całej kariery sportowej. Wydaje mi się, że to jedno z ostatnich moich zawodów. Taka nominacja daje wiele do jakby mocy, że tak powiem, w walce o te medale. O wadze ciężkiej możemy powiedzieć także przy okazji zawodników futbolu amerykańskiego. Dziś w półfinale Polacy zagrają na pięknie odnowionym stadionie olimpijskim z Francją. A oprócz tego po medal będzie się wspinał jak Gekon Michał Dzieński, nasz mistrz świata we wspinaczce skałkowej. Wrocław, Michał Gąsiorowski. Spore szanse na medal mamy dziś także w konkurencjach lotniczych, między innymi w akrobacjach na paralotni. The World Games potrwają do przyszłej niedzieli. To był serwis Trójki.

ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej mnie. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Rzadko w tej audycji pytamy o Polskę, ale czasem wydarzenia w Polsce znacznie wychodzą poza kontekst krajowy i tak chyba jest w tym wypadku. Zmiany w systemie sprawiedliwości proponowane przez PiS znoszą niezależność sądów w Polsce i pogłębiają zagrożenie dla rządów prawa. Tak uważa wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, zapowiadając, że w przyszłym tygodniu Komisja Europejska przygotuje procedurę o naruszenie prawa wobec Polski. Władze polskie twierdzą, że po pierwsze nie ma zagrożenia dla rządów prawa, a po drugie procedura zmiany ustaw nie została jeszcze zakończona, więc słowa komisarza Timmermansa są co najmniej przedwczesne. W Brukseli jest z nami Beata Płomecka, witam cię. Dzień dobry. Timmermans podkreślał, że Komisja Europejska jest bliska uruchomienia artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Na końcu tej procedury kraj może zostać objęty sankcjami. Czy kiedykolwiek w historii Unii coś takiego się zdarzyło? Nie, jeszcze nie było takiej sytuacji. Wprawdzie groźby były pod adresem Węgier w Parlamencie Europejskim, ale nikt nie uruchomił całej tej procedury, która by kończyła się sankcjami, ale też powiedzmy, że cała procedura zbyt wielu lat nie ma, bo te zapisy znalazły się w unijnym traktacie z Lizbony wynegocjowanym w 2007 roku i tym, który obowiązuje od 2009 roku. Od 2009 roku tam jest zapis, rzeczywiście artykuł 7, który rozpisuje całą procedurę. Najpierw stwierdzenie poważnego, systemowego zagrożenia dla praworządności i później pozbawienie głosu, sankcje na kraj, włącznie z pozbawieniem głosu na unijnych radach ministerialnych. Ja zaraz opowiem, jakie te etapy, jak te etapy muszą być uzgadniane, ile głosów potrzeba, żeby rzeczywiście sankcje zapadły i bądź też, żeby zostało stwierdzone systemowe zagrożenie dla praworządności, ale najpierw powiem, że wcześniej tak naprawdę do tego artykułu 7 w unijnym traktacie doprowadziła sytuacja z 2000 roku w Austrii. Wtedy w Unii Europejskiej nastąpił szok, kiedy do koalicyjnego rządu Austrii weszła Austriacka Partia Wolnościowa, czyli nacjonalistyczne ugrupowanie Jürga Haidera. W tym momencie wtedy pozostałe kraje członkowskie uznały, że nie będą rozmawiać, że to nie jest partner do rozmów i po prostu dwustronnie każdy kraj zamroził relacje z Wiedniem. Bo w unijnym prawie nie było czegoś takiego, nie było żadnych możliwości działania na poziomie unijnym i wtedy wprawdzie austriaccy ministrowie przyjeżdżali do Brukseli, byli byli dopuszczani do unijnych narad ministerialnych, ale nikt nie chciał z nimi rozmawiać i mniej więcej po 8 miesiącach taki ostracyzm się skończył, bo to do niczego nie doprowadziło. I to spowodowało przemyślenia w Unii Europejskiej. Okazało się, że w pewnym momencie Unia jest bezsilna, kiedy jeden z krajów, kiedy uważa, że jeden z krajów zaczyna łamać zasady demokracji, i to doprowadziło do zapisów w traktacie lizbońskim, czyli tym, do tego słynnego artykułu 7. No ale też i to później, jak się okazały przypadek Węgier sprzed kilku lat, spowodował, że Komisja Europejska tak naprawdę, grożąc Węgrom różnego rodzaju postępowaniami, nie mogła wyjść poza pewien krąg postępowania, to znaczy rozpoczynała postępowanie o naruszeniu unijnego prawa. Nie we wszystkich przypadkach to się udawało. I wtedy powstał pomysł, żeby stworzyć jeszcze jedną procedurę, czyli praworządności, kontroli praworządności, którą jest po raz pierwszy została objęta Polska w ubiegłym roku. Beato, to jest wytoczenie dział armatnich, prawda? To znaczy, bo zdarza się przecież regularnie, że kraje, różnego rodzaju kraje, łamią przepisy i prawo europejskie. Francja, Niemcy regularnie łamały przepisy dotyczące budżetu w swoich krajach. I zwykle Unia odstępowała, czy Komisja odstępowała od karania tych krajów. Były też inne przypadki. Ostatnio wspomniałaś o Węgrach i tutaj znowu wytoczone zostało, jeszcze nie do końca wytoczone zostało to działo armatnie, działo atomowe, można powiedzieć, prawda? Czy w przypadku Polski władze mają rację, mówiąc, że zresztą Timmermans sam o tym powiedział, że dopóki ta procedura nie zostanie zakończona, to w zasadzie nic nie można zrobić. To są wszystko przedwstępne ostrzeżenia. Po kolei. Jeśli chodzi o samą procedurę rzeczywiście kontroli praworządności, to kiedy się zaczynała, to już wtedy mówiliśmy, że jest bezzębna. To znaczy ona doprowadzi do pewnego etapu, kiedy Komisja Europejska, jeśli jakiś kraj ignoruje zalecenia Komisji Europejskiej, a Polska jasno powiedziała, że tych zaleceń nie spełni, ale to jeszcze dotyczyło Trybunału Konstytucyjnego, Komisja nie może więcej zrobić. No, kolejny etap to jest właśnie artykuł 7 traktatu, czyli stwierdzenie systemowe zagrożenie dla praworządności. Tutaj potrzeba zgody 22 krajów z 27 obecnie, no bo Polska nie będzie brała udziału w głosowaniu, a dopiero kolejny etap to jest nałożenie sankcji, a tu już potrzebna jest jednomyślność i już Węgry zapowiedziały, że się na to nie zgodzą. Więc jeśli chodzi o samą procedurę kontroli praworządności, to ona do niczego nie prowadzi. Strzelanie z kapiszonów chyba jest najlepszym określeniem. Natomiast jeśli chodzi o łamanie unijnego prawa, no to to jest zupełnie co innego. To znaczy Komisja rozróżnia łamanie unijnego prawa, łamanie zasad demokracji. Jeśli chodzi o łamanie unijnego prawa, przepisy są jasne, można rozpoczynać postępowanie dwuetapowe. Trzeci etap to jest zawsze pozew do Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli pytasz o różne traktowanie krajów, owszem, Komisja Europejska nie jest spójna, nie tylko ta, także poprzednie. Raz zaczyna postępowania wedle własnego uznania, raz nie, z różnych powodów, bo nie chce drażnić niektórych krajów, bo uważa, że nie należałoby zaczynać postępowania. Na przykład obecny szef Komisji Europejskiej jest pytany, dlaczego Komisja Europejska nie rozpoczęła postępowania przeciwko Francji za nietrzymanie w ryzach budżetów. Jean-Claude Juncker powiedział, bo to jest Francja. Ale też w innych przypadkach przeciwko Francji były postępowania. No, słynna komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Viviane Reding w poprzedniej Komisji Europejskiej. Przecież była ostra kłótnia na jednym ze szczytów z prezydentem Francji, kiedy za deportację Romów nawiązała to do II wojny światowej. No, zrobiła się wielka awantura i powiedziała, że Komisja Europejska rozpocznie postępowanie za deportację Romów. Tylko że później, jak zaczęły się rozmowy z Francją, to owszem, zaczęła postępowanie, ale w sprawie niewdrożonej dyrektywy. No nie uderzyła aż tak bardzo. W różnych sprawach, kiedy prawo europejskie jest łamane, Komisja Europejska zaczyna bądź nie, ale tu jest sytuacja jasna. W sprawach demokracji to już nie jest takie oczywiste, bo no, dlatego powstała ta procedura kontroli praworządności, żeby Komisji Europejskiej dać moment taki na rozmowę z państwem członkowskim, kiedy ona uważa, że zasady demokracji są łamane, aczkolwiek żadnych przepisów, zapisów w prawie unijnym czegoś takiego nie ma. Więc jeśli mówimy o zasadach demokracji, Komisja Europejska nie może działać, chociaż znajduje sposób. W przypadku Węgier, ja tylko powiem, że kiedy tak kilka lat temu Węgry były na celowniku Komisji Europejskiej, strzały były co róż. W pewnym momencie, kiedy Węgry postanowiły obniżyć wiek emerytalny dla sędziów wtedy i pozbyć się tych starszych, wtedy Komisja Europejska zareagowała i znalazła moment, taki fragment unijnego prawa, gdzie mogła zadziałać. Uznała, że to jest dyskryminacja ze względu na wiek. I wtedy rzeczywiście zmusiły Węgry w 2012 roku, żeby odstąpiły od tych zapisów. Ja wtedy słyszałam takie komentarze, że to jest tak, jak posadzić Al Capone za podatki. Mhm. I w tej sytuacji, i to samo może być teraz w przypadku Polski. I to jest wersja, która wydaje się najbardziej prawdopodobna, że na przykład odsuwanie, czy wygaszanie kadencji, to może zostać uznane za niezgodne z prawem. Tak, prawa pracownicze sędziów. Tu, jak słyszałam opinię w Komisji Europejskiej, to będzie naruszenie właśnie w tej dyrektywy o prawach pracowniczych. Taki drobny, to jest drobny szczegół, to nie jest oczywiście meritum całej sprawy, bo tu ale mówimy, właśnie o to bo dyskusja chodzi. Toczy się o co innej powiedzmy, sprawie. Powiedzmy, niech to wybrzmi, niech słuchacze zrozumieją, że my cały czas, debata toczy się na temat tego artykułu 7 i na temat broni atomowej, która zostanie użyta albo nie użyta i możemy o tym zapomnieć. Nie zostanie użyta, a jak zostanie użyta, to nie wystrzeli. Natomiast tak. To, co ty mówisz, to jest realne zagrożenie. To znaczy, to jest coś takiego, za co może Polskę spotkać konkretna sankcja. Jaka to by była sankcja? Dlatego też ja mówiłam już w ubiegłym tygodniu zaraz, żeby przyczepiać się aż tak bardzo do artykułu 7, żeby nie myśleć o nim, że to jest właśnie teraz realna groźba, bo ona nie jest realna. To jeśli w ogóle, to za kilka tygodni komisja może wysłać wniosek do unijnych krajów i stwierdzić, że jest systemowe zagrożenie dla praworządności i poprosić o jego zgodę. No ale to jest za kilka tygodni. W przyszłym tygodniu wszystko zależy od sytuacji w Polsce. Albo 6 września na przykład, bo to jest wtedy kolejne posiedzenie. W zależności od tego, jak czy prezydent podpisze przyjęte ustawy, dotyczą całej reformy sądownictwa, no to wtedy, jeśli rzeczywiście zaczną już obowiązywać, bądź zakończy się proces legislacyjny, bo jest jeszcze przecież vacatio legis, ale jeśli zakończy się proces legislacyjny, Komisja Europejska może sprawdzić te wszystkie ustawy pod kątem zgodności z unijnym prawem i akurat w przypadku wygaszania czy tam przedwczesnego skrócenia kadencji sędziów Sądu Najwyższego może zastosować właśnie to, co powiedziałam, czyli wybieg taki dyrektywy, złamanie dyrektywy o prawach pracowniczych i tu Komisja Europejska, z tego co ja wiem, będzie chciała nie tylko, jeśli wszystko będzie tak jak do tej pory, jeśli te ustawy zostaną, zakończy się proces legislacyjny i one zostaną w tym samym kształcie, jakim teraz są, wtedy Komisja Europejska, z tego co słyszę na korytarzach, ale też i w tajnym dokumencie zaraz po posiedzeniu komisji to było, nie tylko będzie rozpoczęcie procedury o naruszenie unijnego prawa, ale będzie taki wniosek do sędziów Trybunału, żeby ośrodki tymczasowe. Środki tymczasowe są stosowane w wyjątkowych sytuacjach. Tak było w przypadku Białowieży. Komisja to zastosowała kilka tygodni temu. To znaczy, jeśli komisja uważa, że są jakieś nadzwyczajne sytuacje, które wymagają zdecydowanych działań, to na początku do czasu orzeczenia w całej sprawie może prosić sędziów Trybunału, żeby nakazali danemu państwu, w tym przypadku Polsce, żeby nakazali zamrożenie części przepisów, części ustaw przyjętych. Tak. Dobrze, powiedzmy, orzeczenie zapadnie za rok, półtora, maksymalnie 2 lata. Dobrze, dlatego dobrze. To może, tylko jeszcze powiem o karach, to może, jeżeli sędziowie przyznają rację komisji, mogą nakazać Polsce zamrożenie części przepisów. Jeśli Polska zignoruje to zalecenie sędziów Trybunału Sprawiedliwości, no to tutaj już są kary finansowe, a później te kary idą w miliony euro. Taka minimalna kara, to wszystko jest wyliczane w zależności od PKB. Minimalna kara to jest 4 miliony euro, ale później są jeszcze naliczane odpowiednie za każdy dzień niewdrożonych przepisów bądź niezastosowania się do wyroku Trybunału. Dobrze, omówiliśmy sprawy formalne. Oprócz tego jest polityka. Jest, no w tle są negocjacje budżetowe. I Jungtim, które się pojawia pomiędzy postawą Polski i ewentualnymi trudnościami w negocjacjach budżetowych. Państwa, które najbardziej zarzucają Polsce łamanie przepisów praworządności, dotyczących praworządności, nie będą chciały z Polakami dyskutować na temat budżetu. Takie słyszę, można usłyszeć w Brukseli. Oczywiście i w Komisji Europejskiej, ale też i w Parlamencie Europejskim jest takie odgrażanie się części urzędników, czy też europosłów z krajów z Europy Zachodniej, że to jest tak rzeczywiście, że nie ma już Polska co liczyć na to hojne wsparcie z unijnego budżetu. Oczywiście też powiedzmy, że to już było wiadome wraz z przyjęciem tego tego budżetu, że to jest ostatni tak wysoki budżet, że kolejny będzie musiał być niższy, między innymi z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii i tak dalej. Ale prawdą jest też to, że jak kiedyś jeszcze można było, jak słyszę, takie są zapowiedzi polityków i urzędników, jak jeszcze kiedyś można było negocjować wsparcie w ramach polityki spójności, teraz to będzie trudniejsze. Do tego dochodzi jeszcze nie tylko takie napięte relacje na linii Warszawa-Bruksela, ale także sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców. A kraje Europy Zachodniej mówią jasno, nie można dawać pieniędzy państwom, które odmawiają przyjmowania uchodźców. To stąd też Komisja Europejska zaproponowała nowe cele w unijnym budżecie. To jest informacja sprzed kilku tygodni, nie tylko obronność, ale i polityka migracyjna. Na to przede wszystkim pójdą pieniądze. No i taki kraj, który nie przyjmuje uchodźców, jest w słabszej pozycji. Tak mówią urzędnicy i politycy, ale żeby jeszcze pokazać, jak skomplikowana, trudna, ale też poważna jest dyskusja, to nie tylko są głosy z Europy Zachodniej. Komisarz z Czech powiedziała, że nie wyobraża sobie, żeby kraj, który nie przyjmuje uchodźców bądź działa z pogwałceniem zasad demokracji, mógł otrzymywać hojne wsparcie z unijnego budżetu, więc to jest nie tylko głos z Europy Zachodniej, ale zdarzają się i głosy z Czech. Na razie jedynym sojusznikiem mogą być Węgry, które jasno zapowiadają, że na sankcje nie pozwolą, tylko że Węgry budżetu unijnego Polsce nie wywalczą. I Węgrzy już dali dowód na to, że ich sojusz z Polską ma wymiar interesu czysto biznesowy, tak który, samo jak i sojusze który głównie służyć ma Węgrom. Z pozostałą częścią Dziękuję Europy bardzo. Podobnie. Jesteśmy na początku tej drogi i pewnie do tych tematów będziemy wracać. Beata Płomecka z Brukseli była naszym gościem. T'en vas pas, je te revois. Ne me laisse pas seul, mon amour. Ne me laisse pas seul encore. Je dirais c'est difficile. Ne t'en vas pas, je te revois. Ne me laisse pas seul, mon amour. Ne me laisse pas seul. Je dirais c'est si difficile. Pas, je te revois. Ne me laisse pas seul, mon amour. Ne me laisse pas seul encore. Je dirais c'est difficile. Ne t'en vas pas, je te revois. Ne me laisse pas seul, mon amour. Ne me laisse pas seul encore. Je dirais c'est difficile. Idan Reichel Project, czyli wybitny muzyk izraelski z udziałem tutaj w Yefar Kature. O Izraelu jeszcze w tej audycji porozmawiamy. A tymczasem Chiny i piłka nożna. Kolejni znani w Europie piłkarze wybierają transfer do Chin. Piłka nożna za wielkim murem zdobywa coraz większą popularność, a prezydent kraju Xi Jinping marzy o Mistrzostwie Świata. Dlaczego to właśnie futbol zawrócił Chińczykom w głowie? W jaki sposób piłka ma pomóc im w budowaniu potęgi kraju? O tym Adrian Bong. It's Rudnevs. And into Modest, and it's two. Anthony Modest. Modest! Outstanding finish! This man is on fire! Anthony Modest, gwiazda niemieckiej Bundesligi i drużyny FC Köln, rywal Roberta Lewandowskiego, tytuł króla strzelców. 29 lat. W ostatnich tygodniach zainteresowanie jego grą wyrażały takie kluby jak Liverpool, West Ham United czy Arsenal Londyn. W nowym sezonie Anthony Modest zagra jednak w chińskim klubie Tianjin Kujantian. Anthony Modest wird den ersten FC Köln nach wochenlangen Eindeutig, den Köln-Fans ist das Wechselwirrwarr um Anthony Modest. Transfer Modesta do Chin wywołał duże zaskoczenie w futbolowym świecie. Podobnie jak wcześniej transfer Brazylijczyka Oscara z Chelsea Londyn do chińskiego klubu Shanghai Greenland. I mogłoby się wydawać, że w tym przypadku po raz kolejny sprawdza się porzekadło, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I to duże, bo Modest w Chinach ma zarabiać 12 milionów euro rocznie. Jeszcze więcej, bo ponad 20 milionów euro dostaje za rok gry Brazylijczyk Oscar. Czy jednak chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze? Kilka dni temu w Pucharze Chin został rozegrany mecz między nową drużyną Antonego Modest, Tianjin Kujantian i Shanghai Greenland, w której gra z kolei m.in. Argentyńczyk Carlos Tevez, były piłkarz Juventusu i Manchesteru City. Na trybunach stadionu w Tianjin zasiadło kilkadziesiąt tysięcy osób, a mecz był transmitowany nie tylko w samych Chinach, ale także za granicą. Czy można powiedzieć, że Chiny oszalały na punkcie futbolu? Pytam o to profesora Simona Chadwicka z Obserwatorium Chińskiego Futbolu przy Uniwersytecie Nottingham. Może jeszcze nie oszalały na punkcie futbolu, ale na pewno starają się oszaleć. Jednak wciąż daleka droga, żeby mówić o szaleństwie futbolu, jak ma to miejsce w Europie, w Anglii, w Niemczech, w Polsce czy we Włoszech. Są jednak tacy, dla których futbol to całe życie. Jak 28-letni Legolas Lee, rodowity mieszkaniec Pekinu i fan występującej w chińskiej superlidze drużyny Benjing Huan. Legolas Lee jest kibicem od 6 roku życia, ale na stadion wybiera się dopiero od 3 lat. In Beijing, football and basketball, I think it's... Myślę, że tutaj w Pekinie futbol jest już tak samo popularny jak koszykówka. W weekendy właściwie wszędzie widzisz grających w piłkę czy właśnie kosza. Na nasz stadion robotniczy, a to jest jeden z największych w Chinach, na jeden mecz przychodzi często 40 tysięcy osób. To jest bardzo dużo. Powiem więcej, byłem kiedyś na meczu AS Romy we Włoszech i według mnie lepsza atmosfera była na trybunach w Pekinie niż w Rzymie. Jak to się jednak stało, że kraj bez futbolowej historii zaczyna interesować się piłką, a nawet marzyć o mistrzostwie świata? Odpowiedzi na to pytanie trzeba być może szukać na szczytach władzy, a konkretnie w gabinecie prezydenta Chin Xi Jinpinga. Mówi Mark Dreyer, były korespondent Sky Sports w Chinach, a obecnie twórca poczytnej strony China Sports Insider. About 3 years ago, as the Chinese economy was... Gdy 3 lata temu chińska ekonomia przestała rosnąć, rząd zaczął zastanawiać się, co zrobić, żeby pobudzić wzrost gospodarki. I wymyślił właśnie sport jako sferę, która ma potencjał i może przynieść duże pieniądze. A dlaczego właśnie sport i dlaczego piłka nożna? Bo futbol jest coraz bardziej popularny, a przede wszystkim jest oczkiem w głowie prezydenta Xi Jinpinga. Prezydenta, który ogłosił niedawno, że Chiny mają mieć największe przychody ze sportu na świecie już w 2025 roku. Ale oprócz rachunku ekonomicznego liczy się coś jeszcze. Wizerunek na świecie, czy inaczej tak zwana soft power, czyli miękka siła państwa. Mówi profesor Simon Chadwick. Chiny chcą być akceptowane i szanowane za granicą. One chcą przewodzić światu, mimo przeszkód w postaci ustroju politycznego, języka czy innych uprzedzeń. I to właśnie futbol ma spajać Chiny z resztą świata. Chińska futbolowa soft power dużo jednak kosztuje, choć oficjalnie nikt nie podaje kwot, a samofinansowanie klubów czy ośrodków treningowych to kwestia owiana tajemnicą. W kluby coraz częściej angażują się też duże firmy, jak serwis zakupowy Alibaba czy deweloper Evergrande. Rozwój chińskiego futbolu przede wszystkim widać jednak nie na szczytach władz czy rachunkach wielkich korporacji, ale w chińskich miastach i miasteczkach, gdzie co rusz powstają nowe bazy treningowe, a w szkołach futbolowe ligi koledżowe. Chiny sprowadzają nie tylko znanych piłkarzy z Europy, ale także trenerów i innych członków sztabu szkoleniowego. Gdy piłkarz Legii Warszawa Serb Mirosław Radowicz odchodził z Legii do chińskiego klubu w 2015 roku, nie ukrywał, że powodem transferu były pieniądze, ale wspominał też o dobrym trenerze i przyzwoitym poziomie piłkarskim drużyny. Spodobał mi się ten projekt, także na pewno to nie jest tam byle jakiś team, mają ogromne ambicje. Ambicje, które są jednocześnie dużym wyzwaniem dla Chin. I to mogłoby się wydawać z nieoczywistego powodu, podkreśla profesor Simon Chadwick. Jest taki stereotyp także w Europie, że Chińczycy są bardzo społeczni, że są otwarci na innych ludzi, że mają duże poczucie wspólnoty. Tymczasem jest odwrotnie. Chiny to kraj indywidualistów, czy nawet egoistów. Ten indywidualizm jest także sposobem na osiągnięcie sukcesu, na karierę. Chiny nigdy nie były też mocne w sportach zespołowych i pod tym kątem piłka nożna to jest duże wyzwanie. Ale gdzieś między wielkim planem ekonomicznym, rzeczywistym zainteresowaniem piłką nożną czy zwiększeniem chińskiej soft power jest pewnie jeszcze jeden powód. Chiński nacjonalizm, który często wyraża się poprzez hasło „chcemy być najlepsi we wszystkim”. A jak we wszystkim, to dlaczego nie w futbolu? Mówi ekspert do spraw Chin Radosław Pyfel. To jest ta chęć udowodnienia, czy ten taki kompleks, że Chińczycy mogli osiągnąć sukcesy właściwie we wszystkich dziedzinach, ale nie w futbolu. I to jak się w Chinach rozmawia, gdzieś tam w taksówce, czy na ulicy, czy w restauracji, no to było coś takiego, że zawsze Chińczycy mówili, no świetne kluby gdzieś tam na zachodzie, ale ta liga chińska, to słaba, a reprezentacja to już w ogóle szkoda gadać. Bo to, czego najbardziej brakuje Chinom, to wyniki. Tych nie da się kupić za żadne pieniądze. Chińska reprezentacja narodowa prowadzona przez byłego trenera reprezentacji Włoch Marcello Lippiego nie ma już szans na awans do Mistrzostw Świata w Rosji. Ale prezydent Chin Xi Jinping ma już pomysł, jak zagrać na mundialu, zorganizować go we własnym kraju. Co tak odległą perspektywą już nie jest. Dla raportu o stanie świata Adrian Bong. Zmieniamy temat, wracamy do Watykanu. Jedną nogą będziemy w Watykanie, drugą w Australii. Australijski bowiem kardynał George Pell, najwyższy rangą duchowny katolicki w swoim kraju i kanclerz skarbu w Watykanie, został oskarżony przez sąd w Melbourne o seksualne wykorzystywanie nieletnich i krycie przypadków pedofilii. To jest najwyższy rangą ksiądz katolicki oskarżany o tego typu przestępstwa. Sprawa jest tym bardziej trudna dla papieża, że Franciszek, mimo różnic ideowych dzielących go z kardynałem australijskim, wspierał go w reformach finansowych kurii i ufał w jego zapewnienia o niewinności. W studio profesor Arkadiusz Stępin z Uniwersytetu we Fryburgu oraz Wyższej Szkoły Europejskiej imienia księdza Tischnera w Krakowie. Witam pana. Witam serdecznie. Ufał i pewnie ufa w jego zapewnienie o niewinności, bo kardynał Pell absolutnie odrzuca te oskarżenia, to warto o tym powiedzieć, a są to oskarżenia ogromnego kalibru, prawda? Tak, bardzo precyzyjnie pan przedstawił kardynała Pella. To jest w tej chwili numer 4 w Kościele Powszechnym, po papieżu, po kardynale sekretarzu stanu i po kardynale prefekcie Kongregacji Nauki Wiary. Kardynał Pell, trzeci kardynał w Watykanie, czwarty hierarchia w Kościele katolickim, zarządzający sekretariatem gospodarczym, w którym papież przed 2 laty skumulował zarządzanie i finansami Watykanu, i zarządzanie finansami całego Kościoła Powszechnego. Czyli jak pan to słusznie, bardzo precyzyjnie i tak w pointowany sposób powiedział kanclerz finansowy Watykanu. Przed kilkoma dniami spotkano Pella w Singapurze. Siedział tam w kawiarni, w lodziarni, nonszalancko, założona noga na nogę, tak jak ja teraz u pana, tyle że w długich spodniach beżowych, w lazurowej koszulce, w czarnych okularach, ale został rozpoznany przez jakiegoś turystę, który podszedł do niego i zapytał się, że właśnie rozmawiał ze swoją mamą i mama się pyta, czy jest winny. Na co Pell bardzo tak opanowany i luzacki sposób odpowiedział. Proszę zadzwonić do mamy, powiedzieć, że jestem niewinny. No więc mamy tu z jednej strony potężne oskarżenia ze strony Australii. Tam jest wplątany to także prokuratura i australijskiej, stanu Wiktoria. A z drugiej strony niewzruszonego Pella, który idzie w zaparty i twierdzi, że jest niewinny. Zobaczmy, w jakiej on jest w tej chwili sytuacji, bo on został urlopowany, prawda? To znaczy, tak, papież wysłał go na urlop po to, żeby wyjaśnił tę sprawę. Tak, papież go wysłał, no i Pell poleciał, już jest w Australii, pomimo że rok temu był przesłuchiwany na zasadzie takiej telekonferencji właśnie przez prokuraturę, siedział w Rzymie, siedział w Watykanie i właściwie praktykował to, co wyżsi kurialiści w Watykanie, nie tylko w sprawie pedofilii, ale przypomnijmy tu taką barwną postać arcybiskupa Marcinkusa, stosowali powszechnie, czyli nie ujawniali się przed prokuraturą. Pell nie tylko ujawnił się przed prokuraturą, ale pojechał teraz do jaskini lwa. A tłumaczył się, że nie może w tamtym roku jeszcze polecieć do Australii, no bo jest zaawansowany wiekiem, to jest rocznik 41, no i ma chore serce. Więc bronił się przed tą podróżą do Australii jeszcze w tamtym roku nogami i rękami. Zostawmy na moment Pella i jego problemy bardzo poważne i popatrzmy na to, jak to wpłynie na sytuację papieża. To był bardzo bliski, jak już pan powiedział, bardzo bliski współpracownik papieża. Papież wierzy w jego niewinność, no ale ten sam papież, który zapewnia, i przecież można mu wierzyć, że robi wszystko, aby walczyć z plagą pedofilii w kościele, że jest zero tolerancji dla pedofilów, że to jest grzech najcięższego kalibru, niegodny katolika i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy wiemy. Czy to jest osłabienie papieża? A jeżeli tak, to wobec kogo? Znaczy, w zależności jak to zostanie, no w cudzysłowie paskudna sprawa, rozegrane, to może albo uderzyć to w papieża Franciszka, co jest bardziej prawdopodobne, ale też niekoniecznie musi w niego uderzyć. Zależy to od tego teraz, jak rozegra tę sprawę Franciszek. Ta nominacja Pella była nominacją, na której widać osobisty podpis Franciszka. Mimo, że oni się chyba różnią dosyć diametralnie, bo Pell jest konserwatystą, papież wiemy, kim jest, prawda? Od 2002 roku wiadomo, że Pell jest wmieszany w sprawy pedofilskie. No właśnie. Albo bezpośrednio, jako sprawca, albo jak pan przedstawił na samym początku, jako ten, który krył swoich księży diecezjalnych, którzy wcześniej popełnili przestępstwa pedofilii. Więc podwójny zarzut. I to jest wiadomo od 2002 roku. I to było przyczyną, powodem dla papieża Benedykta, poprzednika Franciszka, że nie powołał Pella jako konserwatywnego duchownego, jakby bliskiego Benedyktowi, tej jego wizji filozoficzno-teologicznej kościoła, na szefa kongregacji biskupów. No bo już tam, gdzieś tam plątały się te podejrzenia o pedofilię. Dlaczego powołał go Franciszek? Powołał go, ponieważ Pell jest z jednej strony ultrakonserwatystą, ale z drugiej strony ma na swoim koncie, na swojej biografii niezwykłe zaangażowanie społeczne, co jest kryterium oceny dla papieża Franciszka. Pell budował Caritas w Australii jako wysłannik australijskiego Caritasu, między innymi był obserwatorem pierwszych wyborów w Ameryce, w Republice Południowej Afryki w 1994 roku. Był w Ruandzie, był na tych wszystkich dramatycznych odcinkach, w których Kościół katolicki angażował się społecznie. No więc miał zielone światło u papieża Franciszka. Tam jeszcze był jeden taki silny motyw dla papieża Franciszka. Dlaczego powołać tego konserwatystę Pella? No właśnie, żeby jedynego kardynała, którym dysponowała Australia, w momencie, kiedy Franciszek tworzył jakby ten taki równoległy rząd do kurii. Bo zacznijmy od tego, że papież Franciszek wystąpił z programem uzdrowienia kurii rzymskiej i usytuował sobie taki równoległy do kurii rzymskiej swój rząd. Składało się on z 6 reprezentantów wszystkich kontynentów i 2 Włochów. No i ta Australia miała tylko jedynego kardynała, był nim konserwatysta Pell. Więc go ściągnął do tej rady G8 papież w nadziei, że uda mu się go spacyfikować. Nie udało się. Zobaczymy, jak się ta sprawa będzie toczyć, bo to jest proces, który potrwa z pewnością wiele miesięcy i no, te wszystkie pytania i wątpliwości pewnie zostaną w jego trakcie rozwiane. Jeszcze jedna wstrząsająca historia. Prawie 550 chłopców, członków chóru z Ratyzbony, padło najprawdopodobniej ofiarą przemocy, różnego rodzaju, również przemocy na tle seksualnym. I te te procedery, te praktyki trwały w Ratyzbonie od 70 lat. Raport, zresztą zamówiony przez diecezję, przez władze diecezji ratyzbońskiej, mówi o kulturze przemocy stosowanej w tym kurze od dekad. Tak, od początku lat 60. I to nie były tylko przypadki molestowania seksualnego, ale zwykłej przemocy. Na przykład większość to są te przypadki, tam jest chyba 60 chłopców. No ale konkretnie, żeby to przemocy seksualnej. Żeby tak ilustrować to konkretnie, są na przykład przypadki przemocy polegające na tym, że jeżeli któryś z tych nastolatków, członków chóru, którzy jednocześnie uczęszczali do tej szkoły muzycznej, tego gimnazjum muzycznego w Ratyzbonie i mieszkali w internacie, rano czy wieczorem poszedł pod prysznic i zapomniał ręcznika, więc krzyczy spod tego prysznica, poproszę o ręcznik. Przychodzi jego przełożony nauczyciel, nim wręczy mu ręcznik, wiąże węzeł, moczy pod wodą i zdziela po grzbiecie tego biednego 14-latka. Dla zilustrowania sytuacji. Podaję ten konkretny przykład. To jest Ratyzbona, no, nam się kojarzy z poprzednim papieżem, Benedyktem XVI. On akurat z tym chórem nie miał nic wspólnego, choć pojawia się nazwisko Ratzinger. Georga Ratzingera, jego kilka lat starszego brata, który w latach 64-94 był opiekunem duchowym ze strony katedry ratyzbońskiej tego chóru. No i podobno wiedział zarówno o przypadkach molestowania seksualnego, jak i aktach przemocy fizycznej na tych słowikach ratyzbońskich. Mało tego, są zaświadczone przypadki, do których przyznał się Georg Ratzinger, że krzesłami rzucał ze zdenerwowania w tych słowików ratyzbońskich i to raz nawet w ten sposób, że wypadła mu sztuczna szczęka. To wszystko no, uderza po raz kolejny w prestiż Kościoła. Franciszek się nie wypowiada na te tematy, prawda? To znaczy on się nie odnosi do tych konkretnych, przynajmniej do tej pory się nie odniósł do tych konkretnych spraw. Do konkretnych spraw, natomiast on działa strukturalnie, powołał raz komisję do badania przypadków pedofilii w Kościele i mało tego, powołał komisję, która zajmuje się przypadkami pedofilii tylko i wyłącznie w gronie biskupów. Bardzo dziękuję. Profesor Arkadiusz Stępin z Uniwersytetu we Fryburgu oraz Wyższej Szkoły Europejskiej imienia księdza Tischnera w Krakowie był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję uprzejmie. Przez cały piątek w Jerozolimie i na zachodnim brzegu Jordanu trwały zamieszki związane z zainstalowaniem przez Izraelczyków bramek z wykrywaczami metalu u wejść na wzgórze świątynne w Jerozolimie. Co najmniej 3 Palestyńczyków zostało zabitych, kilkuset rannych. W następstwie tych wydarzeń przewodniczący autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas zapowiedział zamrożenie wszystkich kontaktów z Izraelem. Dodajmy, że to instalowanie bramek to jest reakcja na zabicie 2 policjantów izraelskich, zresztą nie Żydów, tylko druzów, bo tacy też są wśród policji izraelskiej czy w wojsku izraelskim, przez Arabów izraelskich. I jeszcze dodając do tego tragicznego bilansu, 3 Izraelczyków zginęło, 1 został ranny w ataku przy użyciu noża, do którego doszło w piątek wieczorem na jednym z żydowskich osiedli niedaleko Ramala. W studio dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Odzwyczailiśmy się mówić o tego typu wydarzeniach w Izraelu, ale niesłusznie się odzwyczailiśmy, bo ten konflikt ciągle się tli. Te ataki nożowników, ataki, no okazuje się, że również osób uzbrojonych w broń palną, mają ciągle miejsce. Tak, trwają nieprzerwanie od 2015 roku, odkąd mówimy o takim pełzającym, niektórzy mówią o pełzającej trzeciej intifadzie, niektórzy mówią o takim ciągłym niepokoju i wrzeniu w autonomii palestyńskiej, które to widzimy poprzez taką falę ataków nożowników, poprzez reakcję równie agresywną drugiej strony, a konkretnie ugrupowań skrajnie prawicowych Żydów ortodoksyjnych. Więc by to nic nowego nie dzieje się w tamtym regionie. Znaczy, niestety nic nowego również nie dzieje się w ramach procesu pokojowego czy negocjacji, których nie ma. Ja bym powiedziała tak, że nic się nie dzieje w ramach rozmów pokojowych. Jak Mahmud Abbas mówi, że zamraża kontakty z Izraelem, to nie wiadomo za bardzo, na czym miałoby to polegać, bo te kontakty i tak one są na, zapewne na szczeblu technicznym one się odbywają i dalej się będą odbywać, ale to wszystko. Tak, ale my jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że prezydent Abbas mówi wszystkim to, co chcą te strony usłyszeć. Znaczy Izraelczykom i Amerykanom mówi to, a w zasadzie wzywa te dwie strony do tego, aby pomogły stronie palestyńskiej, czyli władzom palestyńskim, wygasić to narastające napięcie i deeskalować sytuację. Natomiast z drugiej strony, swojej własnej ulicy, swoim własnym obywatelom, tych swoich własnych obywateli wzywa po prostu do dnia gniewu, do wyjścia na ulicę i do tego, że operacja, w zasadzie kampania Jerozolima została rozpoczęta i ona się zakończy dopiero wtedy, kiedy całe Wzgórze Świątynne, czyli to miejsce w Starym Mieście, w którym znajdują się te dwa najświętsze miejsca dla muzułmanów, zresztą dla społeczności żydowskiej również, tylko po drugiej stronie placu. Dopóki to święte miejsce nie zostanie przejęte pod pełną kontrolę strony muzułmańskiej. Dobrze, to dodajmy do tego jeszcze jeden aspekt, czyli mamy taką ofensywę dyplomatyczną premiera Netanyahu, osoby, która się znalazła w bardzo skomplikowanej sytuacji politycznie i osobiście, personalnie, o tym będziemy mówić. Wróćmy do tej wizyty w Paryżu. 14 lipca, to było później. To było później. Spotkanie z prezydentem Macronem i prezydent Macron jasno składa odpowiedzialność na państwo francuskie za wywóz Żydów z Welodromu paryskiego w 1942 roku. Kilkanaście tysięcy Żydów zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych. I no to duża rzecz od strony francuskiej, prawda? Bo nie wszyscy prezydenci i nie wszyscy politycy francuscy uznawali odpowiedzialność Francji za te wydarzenia. Natomiast ważna rzecz, próba złożenia tych dwóch krajów w całość, prawda? Mhm. I tutaj Netanyahu pomógł Macronowi. Tak, ja bym nawet powiedziała tak, że to, co zrobił Macron, to jest bardzo rozsądne i wbrew temu, co powszechnie się mówi, że jest to polityk młody, niedoświadczony i taki mocno działający impulsywnie, to jest bardzo, bardzo rozsądny krok, ponieważ to wzmacnia samą Francję w stosunku do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a także do partnera izraelskiego, ponieważ uodparnia na hasła, które pojawiają się dosyć regularnie, czy to w mediach, czy w społeczności izraelskiej, oskarżające Europę, w tym państwa, w których zamieszkuje społeczność żydowska, o antysemityzm, o to, że zbyt słabo chroni się społeczność żydowską. A wiemy, że w obliczu narastającego kryzysu, powiedzmy, z jednej strony związanego z państwem islamskim, czy z narastającą falą migracyjną w Izraelu, a w zasadzie konkretnie w mediach izraelskich, rząd wzywał Żydów francuskich do powrotu do Alii. Ale Netanyahu to robił, po ataku na tą wielką synagogę, tak, prawda? Tak, tak, tak. I to było chyba 2014 czy 15 rok. I tym razem Netanyahu nie wzywa do Żydów do imigracji. No nie może wzywać, ponieważ Netanyahu bardzo... Francuskich. Tak jest. Netanyahu jakby trochę jakby wprowadzając szerszy kontekst, bardzo potrzebuje Europy. To jest tak, że to taka przyjaźń z Trumpem jest, ale nie do końca wiemy, czy, znaczy Izraelczycy nie do końca wiedzą, czy jest to przyjaźń taka realna i prawdziwa, a z drugiej strony mają Europę, z którą Izrael jest bardzo silnie powiązany i ekonomicznie, i politycznie, i tak mentalnościowo, i historycznie. I okazuje się, że ta sama Europa, która dzisiaj boryka się z trudnymi problemami i kwestiami bezpieczeństwa i nie tylko, inaczej, może być pomocna Izraelowi. To znaczy Izrael chciałby przybliżyć się do Europy i doprowadzić do sytuacji takiej, że państwa europejskie, a konkretnie Unia Europejska, będą mniej antyizraelskie. To znaczy próbuje tłumaczyć nam, czyli podczas ostatniego tego szczytu V4, czyli szczytu Wyszehradzkiego, a także państwom zachodniej Europy, że Izrael jest najlepszym partnerem Europy w wielu kwestiach. To znaczy przede wszystkim w kwestiach bezpieczeństwa, bo któż by inny był w stanie pomóc Europie skutecznie zwalczać czy borykać się z problemem bezpieczeństwa, konkretnie terroryzmu, to jest jedno, a dwa, któż by inny niż Izrael byłby w stanie pomóc Europie, jakby odskoczyć technologicznie pod względem gospodarczym do przodu, dzieląc się albo w ogóle pomagając rozwijać te najnowocześniejsze technologie. Zgrabnie przeskoczyliśmy do tego spotkania z Grupą Wyszehradzką w Budapeszcie. Spotkanie z Wiktorem Orbanem, zresztą oskarżanym, skoro już jesteśmy przy antysemityzmie, o ustawodawstwo podszyte antysemityzmem i taki podszyty antysemityzmem atak na George'a Sorosa, prawda? Tak. Oczywiście znowu dodajmy, Wiktor Orban absolutnie nie ma nic wspólnego z żadnym antysemityzmem, to jest tylko i wyłącznie ochrona interesów Węgier, ale ciekawe słowa, które się wyrwały Netanyahu podczas tego spotkania. Unia zwiędnie i umrze, jeśli nie zmieni swojej polityki wobec Izraela. Trochę o to, o czym ty mówiłeś przed chwilą, to znaczy, że Unia jest jedynym podmiotem międzynarodowym, który stawia jakieś warunki polityczne, jeśli chciałby współpracować na przykład na poziomie technologii. Izrael jest jednym z centrów technologicznych świata współczesnego, prawda? To prawda. I można powiedzieć, że premier Izraela nie powiedział niczego nowego. W zasadzie powiedział to, czym grzmią media izraelskie, o czym sam Benjamin Netanyahu mówi od lat, że to on się w ogóle dziwi. Dlaczego Europejczycy są antyizraelscy? Przecież to jest stworzone, znaczy sojusz powinien być czymś naturalnym, izraelsko-europejski. Natomiast z drugiej strony rozumie, że posiadając tak, znaczy, że Europa posiadając tak liczną społeczność muzułmańską, imigracyjną, tą, która przybyła zwłaszcza od czasu dekolonizacji do Europy, no skomplikowała relacje Europy, zwłaszcza z Izraelem, i państwa europejskie muszą balansować między lokalnymi społecznościami muzułmańskimi, a wolą zbliżenia się z Izraelem. Znaczy to jakby powstaje rzeczywisty problem. No ale mam rzeczywiście przecież te przykłady no bardzo silnego zaangażowania politycznego w handel, prawda? To znaczy towary, które produkowane na terytoriach, które nie mogą być sprzedawane w niektórych muszą krajach. Być już, muszą być etykietowane i tak dalej. I co nas prowadzi do ostatniego tematu rozmowy, czyli bojkotu kulturalnego. Radiohead dał koncert w Tel Awiwie. Zresztą fantastyczny. Najdłuższy. Bardzo się cieszę. Ja nie widziałem, ale ja być podglądałam. Może. Ja podglądałam. Nie wiem, czy powinnam mówić otwarcie na antenie, ale faktycznie w internecie można było podglądać mało, chyba nie wiem, czy legalne, czy nielegalne, czy powinnam brnąć. Tak, na pewno legalnie. Także fani dzielili się swoimi wrażeniami, zdjęciami, także krótkimi filmami, więc zresztą sam koncert uznawany jest za jeden z najlepszych, najdłuższych, który jakby pokazywał całą tą muzyczną moc Radiohead, natomiast faktycznie wzbudził ogromne kontrowersje przed. Znaczy te kontrowersje trwają od lat, to jest jakby znowu nic nowego. Ponieważ koncert Radiohead wpisał się w taką kampanię międzynarodowego bojkotu Izraela i wszystkiego, co izraelskie na arenie międzynarodowej. I ta kampania zwana jest BDS, czyli bojkot, divestment i sankcje, czyli czy należy bojkotować Izrael, wycofywać inwestycje. I sankcjonować działania Izraela. I co ciekawe, sam Radiohead przełamał tą wielką presję oddolną i nie uległ jakby naciskom. Powiedział, że od 20 lat koncertuje w Izraelu, nie ma zamiaru tego zmieniać. Poza tym od 20 lat, czyli w okresie różnych rządów w państwie Izrael. Natomiast to, że koncertuje, nie oznacza, że popiera rząd Bibi, czyli Benjamina Netanyahu, tak jak i analogicznie nie popiera prezydentury Donalda Trumpa, a Radiohead dawał wiele koncertów także w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj bardzo zgrabnie wyszedł z takiej dosyć, powiedziałbym, trudnej moralnie sytuacji. Co nie zmieni oczywiście faktu, że będzie w dalszym ciągu krytykowany i niekiedy poniżany przez ludzi, którzy chcieliby izolować Izrael. Ale powiedzmy sobie szczerze, można izolować Izrael, ale tam są też ludzie, więc jakby nie można izolować społeczności. Nie gramy dla rządu, tak? Tak jest. Tylko gramy dla fanów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była ostatnim gościem raportu o stanie świata. Zagralibyśmy Radiohead, gdybyśmy mieli czas, ale nie mamy. Michał Jakubik, Adrian Bąk, Dariusz Rosiak, dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wybrane telewizory i smartfony. Aż 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 21 lipca do niedzieli 23 lipca. Regulamin na carrefour.pl.